राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 3 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम। प्राणी है पहले अद्वैत थे, अपने इतने शरीर है, मकान है आदि जिस चीज ये बड़ी हुई है ना, ये पहले नहीं थी। ये शरीर पहले अद्वैत थे, नहीं थे, फिर हो गए अद्वैत हो गए और अंत में अद्वैत हो जाते हैं। तो अद्वैत ही नित्य रहा ना, जगत तो नित्य नहीं रहा। ये जो स्पष्ट दिखते हैं, दिखने वाले तो नित्य नहीं गए ना, क्यों पहले नहीं दिखता था संसार और फिर भी नहीं दिखेगा। तो दिखने वाला बीच में दिखा तो वह दिखता वो तो अनित्य हुआ ना, तो वो नहीं दिखा तो उसमें बिना भी बात कौन सी। भगवान कहते हैं तुम शोक करते हो, चिंता करते हो, तो चिंता करते हो तो बिल्कुल ये इस बात में कि पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, बीच में दिखता है, तो उसमें बात कौन सी पंचाप गई है, बिदावी बात ही कौन सी है। जो अद्भुत रहता अद्भुत है ही बस। आदावंते यन्नास्ति वर्तमान तथा, जो आदि में नहीं है अंत में नहीं है, वो वर्तमान में तो नहीं है, वो वर्तमान दिखता है थोड़े होता तो सब जो इसका नाश नहीं होता। तो नाश अशुता भावन भी दे रहे, सत का अभाव भी निवार नहीं है। तो वास्तव में जो तत्व है उसमें भेद नहीं है, वो तो है जो कहते ही है। अब केवल वर्तमान में जो भेद है उसको सत्ता महत्ता देने से ही शोक चिंता होती है। देखो तत्व ज्ञान होने पर चिंता नहीं होती, बात तो ठीक है, पर तत्व ज्ञान न होने पर भी चिंता तो नहीं हो सकती ना। किसी बात को लेकर लड़ाई होती है, चिंता होती है, शोक होता है, तो किस बात को लेकर होता है कि ये चीज अभाव हो गया, अभी मर गया, ध्यान चला, धन चला गया, हमारी सत्कार आदर चला गया, हमारे वैसे नहीं रही, इस बात को चिंता होती है ना। तो धन चला गया, कौन सा धन आया था वही चला गया, पहले वाली अवस्था हो गई। देखो संसार में जो वस्तुओं कमा करके हम ठीक मानते हैं, आप ध्यान में धोया, धन हमारे आ गया तो राजी हो गए, और धन चला गया तो नाराज हो गए। संसार की बात बताओ, बिल्कुल संसार की, पारमार्थिक बात में तो चिंता है ही नहीं, सांसारिक में भी मूर्खता से चिंता होती है। कोई इच्छा होती है ना, हमारी इच्छा हुई है घड़ी की, तो घड़ी की इच्छा पहले नहीं थी, तीसरी घड़ी की इच्छा हुई, तेरे घड़ी जानते ही नहीं थे घड़ी से क्या हुए। घड़ी कोई होती है इस बात का ज्ञान नहीं था ना, कम था नहीं था, तो घड़ी हमारे ज्ञान में ही नहीं थी तब घड़ी की इच्छा नहीं। तो जितनी संसार की इच्छा होती है वो इच्छा पैदा होने वाली होती है, पहले उसका ज्ञान नहीं, चिंता नहीं, संबंध नहीं, तो पहले इच्छा नहीं थी, पीछे इच्छा हुई, इच्छा पूरी हो गई, ज्ञान घड़ी मिल गई, तो घड़ी मिलने पर इच्छा नहीं रही, तो घड़ी से नई बात क्या हुई, वो पहले वाली अवस्था ही हुई थी। घड़ी जो पहले नहीं थी तो उसी सत्ता नहीं है, सत्ता नहीं होती तो, अगर सत्ता होती तो पहले भी होती वो, इससे सत्ता आई तो सत्ता ही उसी पहले नहीं थी, तो चिंता किसी हो। और घड़ी की सत्ता आई, चिंता हुई, फिर घड़ी मिल गई, घड़ी मिलने पर संतोष हो गया कि घड़ी मिल गई, तो संतोष हो गया। ये अगर घड़ी के बिना संतोष कर ले तो स्वतंत्रता होती, अगर घड़ी मिलने से होता है तो स्वतंत्रता हुई, तो फिर अवस्था वही होगी। पहले अवस्था थी उसी अवस्था में पीछे आए, गाने का बैल बल कर आता है तो फिर वही आता है, वहां जाकर फिर वही आ जाता पीछा। ऐसे वस्तु की इच्छा हुई तो पहले इच्छा नहीं थी, फिर मिलने पर इच्छा नहीं हुई तो भी मिला क्या, मिला तो कुछ नहीं ना। वस्तु को महत्व देते हैं, अवस्था को महत्व नहीं देते। अवस्था तो वही हुई पीछे, अवस्था तो कोई फल नहीं पड़ा, फिर चिंता की बात कौन सी है। और ये बात है कि मुझे संतोष नहीं होता है, इसमें फिर एक बड़ी भारी भूल ही होती है। घड़ी की इच्छा हो गई, अब घड़ी मिल गई तो ये तो घड़ी मिल गई, दिवाली घड़ी और मिलनी चाहिए हमारे, ये तो हमारे साथ में रखा स्थान पर रहे। सिंपल से लाभ लोभ अधिकारी धन लिया हजार दस हजार तो होना चाहिए पता, कम से कम दस हजार साल क्या होता है, लाख रुपये तो होना चाहिए, बिना लाख से क्या होगा। लाख हुआ तो क्या, लाख रुपया तो लखपति तो नहीं, लाख रुपया हुआ तो क्या हुआ, करोड़पति होना चाहिए, तो इसका अंत नहीं आएगा। तो इसमें तो दुख हो गए, परंतु संतोष कर दे तो भी, पहले नहीं गाती से नहीं तो नहीं मुख्य रहा तो चिंता की बात कौन सी। अवस्था को लेकर आप देखते हो, तत्व को लेकर के नहीं देखते, तत्व को लेकर देखा तो क्या बात हुई। अब अवस्था वैसी, अपनी स्थिति भी वैसी की वैसी हुई थी, ख्याल आया नहीं, तो इसमें विलाप की बात कौन सी, इसमें शोक चिंता ही नहीं। और तत्व को देखा तो तत्व तो पहले ही हुए साथ, इसे भी वो सही है, अब भी सही है, सब भी सही रहेगा, उसमें तो फर्क पड़ता ही नहीं। परंतु पहले नृत्य हुआ मन से मिलन तथा भी न तुम सोच वो भी सोच नहीं हो सकता। तो वास्तव में परमात्मा पहले भी है पीछे भी है, और पहले पीछे वो बीच में भी है। परमात्मा है ज्यों का त्यों है। अब परमात्मा को जब दृष्टि जाएगी तो शोक चिंता होने की संभावना ही नहीं है। वस्तुओं को लेकर ये भी नहीं हो सकती, पर उसमें तो थोड़ा समझना पड़ता है। तो शोक चिंता करना तो मूर्खता ही हुआ ना, बेसमझी हुई। अब बेसमझी मिटाने पर ये सत्संग है, और सत्संग क्या बनता है, बेसमझी मिटती है। तो परमात्मा पहले भी मौजूद है, अब भी मौजूद है, फिर भी मौजूद रहेंगे। काल सब काल में है, और स्वयं परमात्मा काल से अतीत है, काल उसकी अंतर्गत है, वो काल के अंतर्गत नहीं है, संसार काल के अंतर्गत है। परमात्मा उस काल को खाता है, वो काल को ही खा जाता है, मौत सबको खाती है, वो मौत को ही खा जाता है। मौत मरना मरना मरना होता ही नहीं, कभी मरने का भी अत्यंत अभाव हो जाएगा, और उस चिंता से वो क्या है। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मुस्कार काट है कुए हरिया उल्ट काल को खाते है, या कोई कम है उल्ट काल को खाते है, मान काल सब खाते वो काल को खा जाता है। कालोस में लोग भगवान कहते हैं काल का ही काल हूं, काल को ही काल, काल को ही काल खा जाता है। तो परमात्मा में जाते हुए एक विशेष आनंद विलक्षण हो जाता है, और ये सब को हम प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा को। देखो अब ध्यान दो, ये बात एक ऐसी विलक्षण है, अलौकिक बात है, बड़ी लाभ की बात है। परमात्मा है, उस परमात्मा के यहां अभाव किसी का है नहीं। और संसार की कितनी विचित्र बात मिल जाए तो भी अभाव रहेगा, अभाव अशांति दुख ये रहेगा, पर परमात्मा तत्व में कोई नहीं रहेगा, अभाव रहेगा ही नहीं। तो परमात्मा तत्व में अशांति नाम रहे। अब उसमें हम लोगों में प्राय लोगों से बैठी हुई है, ये बात बड़ी कठिन है, सबको मिलता नहीं, ये दस्ते नहीं है। परंतु ये विचार देखो कि आपकी योग्यता से स्थान मिलता है, अलग अलग योग्यता से आपको अलग अलग परिस्थिति मिलती है। वो वैसी योग्यता से मिलेगी, परंतु माँ की गोदी के लिए क्या योग्यता की जरूरत है? क्या माँ के नाते सब माँ की गोद में जा सकते हैं? कि हम बालक तो माँ के ही है ना, हमारी माँ है, तो माँ तो हमारी एक है ना, एक माँ है वो, तो माँ की गोदी के लिए अलग योग्यता की जरूरत नहीं है। भोले से भोला, समझदार से समझदार, पढ़े से पढ़ा लिखा, गुरु अपढ़ से अपढ़, माँ की गोदी में क्या फर्क पड़ता है? संसार में जाओ तो पढ़े हुए का आदर हो जाएगा, अपढ़ आदमी का उतना आदर नहीं होगा, पर माँ का तो आदर सबका है ना। सब में अगर देखा तो अयोग्य होता है, भोला भाला होता है, उसका ज्यादा स्नेह होता है माँ के। वो माँ वो समझदार भूखे वो तो खा, वो भूखा नहीं रहेगा। माँ का यह संतोष होता है, वो बड़ा सलाक है, होशियार है, बड़ा बड़ा है, उसी चिंता होती माँ के, ये कहा खाए बेचारा, ये तो बड़ा बड़ा है। तो ऐसे भगवान के दरबार में घना समझदार है, उनकी माँ की चिंता नहीं है, और बेसमझ उनकी चिंता ज्यादा है भगवान के। तो भगवान के भी यहाँ दरबार कितनी सुनता है, हम सबके सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। योग्यता से प्राप्त होती है वस्तु, उसका तो फर्क होता है, योग्यता नहीं हो तो नहीं हो मिलेगी। पर योग्यता का संबंध नहीं, हमारा तो संबंध साक्षात स्वयं से है ना। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, जितने जीव हुए सबके सब ममई वंश, मेरा ही अंश है। तो अंश के लिए तो अंश बराबर ही है ना वे, योग्यता प्राप्त करी है उन्हें, जो उद्योग किया है, परिश्रम किया है, उससे भिन्नता है उनकी, वह संबंध में क्या भिन्नता है? माँ के बेटा है इसमें फर्क नहीं है ना। माँ है जो योग्यता को लेकर थोड़ी करती, माँ तो अपना बेटा समझ करती। तो भगवान है, भगवान के या योग्यता फर्क नहीं है, भगवान के संबंध का फर्क है। देखो एक बात ध्यान देने की विशेष है कि योग्यता का फर्क वहां होता है जहाँ अयोग्यता होती है। अयोग्यता है नहीं बताता हमें किसी तरह की अयोग्यता है क्या? अनगिनती का धन हो, उसके लगभग करोड़पति का भी क्या फर्क हो उसमें? धन को लेकर के उस विचार हुए तो धन फर्क हो। तो परमात्मा असीम है, अनंत है, उस अनंत परमात्मा में क्या फर्क पड़े? तो हम सबका भगवान में अधिकार है, हम सबको सबके सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात बैठी हुई है कि हम लायक नहीं है। अरे लायक तो लायक आदमी का तो संसार में आदर होता है, परमात्मा में लायक लायक थोड़ी भेद है। जहाँ आपकी योग्यता का मूल्य है वहाँ आपके फर्क पड़े, जहाँ योग्यता का कोई मूल्य नहीं है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? योग्य एक ही होंगे, अगर होगा तो अयोग्य के ज्यादा आदर होगा। इस मैं जो कह रहा हूँ उस ध्यान दे आप लोग। परमात्म तत्व की प्राप्ति में हम सबके सब अधिकारी है। योग्यता भेद तो हमारा आपस में है, जहाँ योग्यता को लेकर चलता है वहाँ योग्यता भेद होगा, जहाँ अपनापन को लेकर चलता है वहाँ योग्यता का भेद कैसे होगा? देख पिता के विपुल कुमारा कई कई लड़का है, कोई कैसे कैसा ही है, तो वो कैसा कैसा उन चीजों में देकर भग रहे, पर बेटा बने फर्क क्या है? तो भगवान के हम अंश है सभी, इसमें फर्क क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी स्थिति सुग्राशी है, बनाई हुई जो योग्यता है वो भिन्न भिन्न है। अगर बनावटी कोई चीज नहीं, जो बनावटी मिटने वाली है, जो उत्पन्न होती है वो नष्ट होने वाली है। जो मिलती है वो पिछड़ हो जाती है, होती है वो सदा रहती है। तो सदा रहने वाला तो भगवान का संबंध है, हमारी योग्यता शरीर इसमें जो अलग अलग पना है ये तो बिल्कुल कल्पना है, इसकी कोई मूल्य नहीं है। तो हम भगवान के साथ एक है तो भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे यह योग्य हो, बालक रोता है तो माँ तो मिल जाती है। रोना क्या है, निर्मलता का असली चिन्ह है, रोना है असली निर्मलता का चिन्ह। और क्या रोना, कुछ बल में तो रोए क्यों है? दोनों स्थिति में यही होता है कि वीर को आदर दिया तो चिंता शोक नहीं होता, फिर उसके बाद में तो रोना ही रोना होता है, चाहे सुख की बात हो चाहे दुख की बात हो। तो ये क्या है महाराज? तो रोना रोना रोने में एक हो गए, फिर रोने में एक हो गए, रोने में एक नहीं होते हैं, बिना रोने में एक होते हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ भगवान की प्राप्ति संसार की प्राप्ति, तो संसार की प्राप्ति में दो एक नहीं हो सकते, और परमात्मा से सबके हजारों एक हो जाएंगे। बहु ज्ञान तब सब पूरा मतभाव लगता, इसमें भेद बताना चाहता था कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति में आप अधिक योग्यता न माने, वहाँ अपनापन है। प्रेम योग्यता से नहीं होता है, अपनापन से होता है प्रेम। योग्यता से प्रेम होगा वो व्यक्ति है ना, वो योग्यता का प्रेम होगा। अभी कोई मिनिस्टर है वो अच्छा लगता है तो जब तक उस पद पर है तब तक अच्छा लगता है, पद से उतरने के बाद कुछ इज्जत रहेगी क्या? तो वो इज्जत तो पद से पद के कारण है, उस खुद की तो नहीं है। नहीं समझे? और परमात्मा को खुद की बात है, परमात्मा की प्राप्ति में योग्यता की जरूरत नहीं है, योग्यता का मूल्य नहीं है, वो तो अपनापन है। भगवान हमारे है, भगवान कह रहे मेरा अंश है, तो भगवान के अंश होने के नाते हम भगवान का भजन कर रहे हैं, तो हमारी योग्यता को कोई फर्क नहीं होता है। ये बात बहुत आदमियों को दृष्टि हुई है कि हम लायक होंगे तो भगवान मिलेंगे, अरे लायक होंगे भगवान तो दया भगवान की काम काम ही नहीं आएगी। भगवान की दया प्रधान मानते हैं तो योग्यता से मिलेंगे तो दया क्या काम आएगी? वो तो सबके लिए निर्माता होंगे, सबके लिए योग्य अयोग्य सबके संबंध है भगवान का, भगवान का अंश है और हम भगवान अंश ही, हम अंश है उनका, तो उनका अंश होने के नाते योग्यता अयोग्यता का फर्क नहीं होगा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं। तो आप हिम्मत नहीं करते, जिसने कहा कि सभी भूमि गोपाल की जिसने अटक कहा, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा, उसके मन से अटक रहा है, भगवान के नाते अटक कैसा? भरसी महाराज चित्रकूट जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो तीन गति बताई उनकी। जब माता की बात याद आती है तो पग पीछे पड़ता है, और अपनी तरफ होता है तो बीच में शहर पे ठीक है, और जब समझे रघुवीर भगवान के स्वभाव को देखते हैं तो जोर जोर से दौड़ते हैं। तो हमें ना तो हमारा देखना है ना अवगुण देखना, हमें तो भगवान के स्वभाव को देखना है। तो पंच परत उतार पाओ जोर से दौड़ते हैं, तो हमारा तो और संबंध है, हमारी योग्यता तो थोड़ी है, हमारे करणी से थोड़ा है। भगवान का संबंध तो अपना बन का है, तो अपना भगवान को मानो और भगवान को प्राप्त करो। आप योग योग्य से हो, अपनापन में क्या फर्क है? बालकों की योग्यता अलग अलग है, पर माँ का बेटा बन में क्या फर्क है? तो सभी लड़के अपना ही है। ऐसे हम सब भगवान के हैं, भगवान के नाते भगवान को पुकारो तो वृद्धि होगा, अरे योग्यता करोगे फर्क होगा। योग्यता से मिले थोड़े में मिले, सबको नहीं मिल सकते परमात्मा। योग्यता से किसी कारण से मिले तो सब परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो सकते, और सबको मिलना चाहिए भगवान, हमारे सबको मिलना चाहिए। माँ एक जन्म देती है उसको भी एक होता है, जन्म नहीं दिया अनादिकाल से भगवान के ही अंश है, तो अयोग कौन सा है? दूसरा कौन सा भगवान के है, भगवान के नाते भगवान से मिलते हैं, योग्यता का नाते थोड़ी है। इस वास्ते भगवान की तरफ चलने में सबके सब अधिकारी, पूरे के पूरे अधिकारी है। संसार की अटकल लगाते हैं तो हिम्मत नहीं होती। संसार में भाई योग्यता चलेगी, संसारी बात संसार में चलेगी, संसारी बात परमात्मा में थोड़ी चलेगी। परमात्मा में तो अपना अपन बात होती है, मैं भाई वारिश हो जाए भगवान का आयुष है, भगवान की होते हैं, हमारे भगवान है। बच्चा कहते हैं मेरी माँ है, अब वो मेरी माँ है तो मेरे को तो गोद लेगी, पूरा अधिकारी मानता अपना। ऐसे हम भगवान को अपना माने तो भगवान के पूरा अधिकार हमारा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए भेद नहीं है। हम अपना भेद मान लेते हैं किसी कारण से, हम अपनी कल्पना से भेद मान लेते हैं, समय नहीं हुआ, भाग्य नहीं है, हमारे कर्म नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, हमारे बल नहीं है, हमें ये नहीं है, मुफ्त में आड़ लगाने के लिए। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में आग लगाने के लिए अलग अलग मान लेते हैं, तो नाक मानता करके फंस रहे हैं क्या? अभी मैं जाने तो भगवान की प्राप्ति में सबको उत्साह एक समान होना चाहिए, क्यों भगवान एक समूह हम स्वरूप होते हैं। ये भजन भी मां भक्त्या मैत्री तेज साथ हम, तो भक्ति के कारण से उसे विषमता आई, ऐसे तो सुनता ही है, तो भक्ति आपको आप ही हो जाओगे, सबकी मिल जाएगी, एक बात हो जाएगी, तो मतभेद तो नहीं होगा। अच्छा अच्छा योग्यता से, योग्यता प्राप्ति का कारण नहीं है, योग्यता से प्राप्ति नहीं होती है, बताया ना। हाँ हाँ, योग्यता से संसार में फर्क होगा, परमात्मा की योग्यता से फर्क कैसे होगा, योग्यता अयोग्यता का उसे फर्क कैसे होगा? अयोग्यता परमात्मा के अंदर मेन कारण नहीं है। अयोग्यता से प्राप्ति हो जाती है, योग्यता से नहीं हो सकती है। हाँ वो कोई जरूरी नहीं है। हाँ वो जरूरी कहाँ होती है, जहाँ योग्यता को लेकर जो चीज मिलती है वहाँ फर्क पड़ेगा, जहाँ अपनापन से चीज मिलती है उसमें योग्यता का फर्क नहीं पड़ेगा। तो माता को पात्र नहीं होती है, तो माता स्वयं ध्यान देती है लड़के के लिए, माता स्वयं ध्यान देती है पात्र लड़के पर, माता स्वयं ध्यान देती है, तो क्या भगवान ऐसे ध्यान देते हैं कुपात्रों के ऊपर? हाँ हाँ ज्यादा देते हैं कुपात्रों पर, ज्यादा देते हैं ध्यान। जो कुपात्र होगा जैसे राम और कर्ण जैसे कुपात्र होगा उस पर ज्यादा ध्यान होगा माँ का, भगवान का। भगवान के साथ लड़ने वालों को तो देते हैं मुक्ति जल्दी, और फंसने वालों को देते हैं देरी से। नहीं, जो अयोग्यता जो है ना, ये अयोग्यता तो अयोग्यता है, वो भगवत प्राप्ति में कारण है। नहीं, जो असत को सत समझ रहा है ये तो अयोग्यता है, यही अयोग्यता है, विपर्य ज्ञान हो गया। हाँ तो विपर्य तो आपने कर दिया ना, भगवान की दृष्टि में है नहीं। भगवान विपरीत ज्ञान वाले को क्या कुछ कल्याण करते हैं क्या? हाँ कल्याण करते हैं, भगवान मैं कहता हूँ जो जो आदमी नास्तिक होता है उसे जल्दी कल्याण होता है, शुद्ध नास्तिक है, आस्तिक अधिकृत नास्तिक, आस्तिक है ये अधिकृत ऐसे होते हैं, इनमें देरी होती है। तो पसंद करो तो आप नास्तिक हो गए, नहीं आप बन नहीं सकोगे, आप बन नहीं सकते, आप नास्तिक बन नहीं सकते आप। अब आपको पूछो, मैं आपको बात पूछू कि आपके लड़के हो, दो तीन लड़के हैं वो, और एक लड़का विशेष अयोग्य हो, तो आपका स्नेह किस पर ज्यादा होगा? योग्य पति तो स्थिति रहती है, योग्यता से तो अपना काफी लेगा, बट ये क्या करेगा बेचारा? नहीं, कोई पिता का अपमान करता हो, उपेक्षा करता हो अगर पिता की, उसके प्रति भी वही प्रेम रहेगा? अयोग्यता करता तो मैं से बीमार है, आपको बात पूछू ख्याल करिए, बात बहुत मार्मिक बढ़िया बहुत है। बीमार आदमी है सन्निपात में, तो वहाँ वैद्य आएगा तो वैद्य को भी गाली देगा, कि मेरे घर क्यों आया, तो क्या बैदी गुस्सा करेगा? अब ये सोचो, वो देखता है बेहोश है, क्या करे? अब बेहोश की गाड़ी मार में गुस्सा करेगा क्या? जो वैद्य है, स्त्री है, पीयूष पानी है, जो व्यक्ति असत में कामना करता है, अब जो ध्यान असत सब ध्यान देते हैं, मानो भगवान के प्रतिदाने में भी आप योग्यता को कारण मानते हैं। जो योग्यता उत्पन्न और नष्ट होती है और कम और ज्यादा होती है, वो कर्म भगवान में सब नहीं होता। जहाँ योग्यता नहीं है वहाँ योग्यता का आदर होगा, जहाँ योग्यता से अतीत तत्व है वहाँ योग्यता का क्या मूल्य होगा? अब जो नहीं पता तो ध्यान दो आप। है जी, महाराज जी, शास्त्रों में वर्णीयता के विषय में इस प्रकार का तो मतलब उल्लेख इसी गई है लेख भक्ति शास्त्र में, यही है वर्णीयता में तो ये बात नहीं। भक्ति शास्त्र में सिद्धांत भक्ति का यही है, वहाँ तो जो चाहता है उसको मिलता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे वदाम्यम, लेकिन नास्तिकता वर्णीयता में नहीं। नहीं, नास्तिकता नास्तिकता की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ इस बात की तरफ आप ध्यान दें। मानो योग्यता जो हमारी है वो कहाँ चलेगी? वहाँ योग्यता चलेगी अयोग्यता में। योग्यता से अतीत वहाँ योग्यता का क्या मूल्य होगा? अयोग्यता जहाँ होगी वहाँ हमारी योग्यता का मूल्य होगी, काम देगी। तो उस अयोग्यता का आकार क्या होगा? अयोग्यता नहीं है उसमें, कोई कोई माना कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई समझदार नहीं है, कोई डिग्री उसको मिली नहीं है, सत्य को तो मानने वाला होना चाहिए ना, ऐसी योग्यता हो। देखो, मैं कहूँ अपनी तरफ से आप कहते हो ठीक है, ये अपनी तरफ से हम देखे तो ये हम आस्तिक होने से आएंगे, नास्तिक होने से कैसे प्राप्ति होगी? हमारी तरफ से मतलब परमात्मा तरफ से योग्यता अयोग्यता नास्तिक आस्तिक का फर्क है क्या? माँ है अयोग्य, योग थोड़े समझते, उसका तो हृदय है अपना पर्व का, उससे फर्क क्या होगा? हमारी तरफ से फर्क है, वो हमारी तरफ फर्क मैं मिटाना चाहता हूँ। तो अपनी योग्यता को देकर आप अपने वंशित क्यों रहते हैं? ये मेरा आशय है। भगवान की तरफ देखो। वंश जी महाराज जब अपनी तरफ देखते हैं तो रुक जाते हैं, माँ की तरफ से पीछे पैर पड़ते हैं, जब समझे रघुनाथ जी महाराज सुहास सुनते हैं तो चोर दौड़ पड़ते हैं। तो हम अपनी तरफ न देख करके भगवान की तरफ देखे तो भगवान की तरफ बहुत फर्क कैसे होगा? मेरे कहने का विषय समझो। रघुनाथ जी तब देखते हैं जब पल पर उतार पाओ आया है कि नहीं। एक बात है कि चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, कोई हो, कामना सबको होती है। कामना अयोग्य कामना तो होगी असत विषय में, और जो योग्य कामना सत विषय में होगी, कामना दोनों की हुई। अच्छा, ऐसी स्थिति में जो कामना है वो भगवान का स्वरूप है, तो अकाम उसने कामना की। जब कामना जगत अमूल तो कामना ही हो गई ना, जगत अमूल कामना है, कामना कामना सबको है, तो कौन अयोग्य हुआ कौन, इसकी भेद रेखा कैसे खींच जाएगा हम? ये अयोग्य और ये योग्य है, कामना सबके अंदर है। हम तो बस एक ही हुआ ना, यहाँ एक हो गया ना। आपके मत के अनुसार कहता हूँ मैं, जहाँ कामना जो कामना एक ही हेतु हुई, कामना सबको है, सबको है, जो कामना बरबर हुए सभी बनेगा ही नहीं है। हम भगवान की चाहना भीतर है तो योग जाए तो क्या भेद बनेगा? एक की कामना तो असत की है, एक की कामना भगवान की है। असत की कामना वो न्याय बात है। मैं कहता हूँ देखो, अब मैंने एक बात पा रही है, इस पर ध्यान दो कि हमारी तरफ से हम देखे तो आपकी भेद ठीक है, परंतु तो हमारी तरफ देखे तो भगवान की तरफ देखे तो क्या फर्क होगा? हम दृष्टि अपनी तरफ रखते हैं, तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि अपनी तरफ आप ना देखें। आप सुनाओ, सुनो। प्रहलाद जी ने कहा है, नालम द्विजत्वम देवत्वम, द्विजत्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। देखो सुनो, मैं जो मैं कहता हूँ मेरा उद्देश्य क्या है, मैं जो बात कह रहा हूँ मेरा क्या उद्देश्य है? आपने आप अयोग्यता समझ करके भगवान की प्राप्ति में अनधिकारी मत माने, ये मेरा मतलब तात्पर्य है। अभी जो विचार है वो मैं किस बात को लेकर कह रहा हूँ कि आप अपनी जो अयोग्यता मानते हो, अपना पाप मानते हो, अपना अपराध मानते हो, इन बातों को लेकर आप भगवान से विमुख होते हो कि हम योग्य नहीं है, ये बात बिल्कुल आप न माने। भगवान के यहाँ अपना पढ़ने नाते सब एक है, तो आप हिम्मत करें परमात्मा की तरफ, नहीं तो आप योग्यता मानोगे तो आप अपने अयोग्यता को महत्व देते हो, भगवान को महत्व नहीं देते हो। भगवान सब योग्यताओं से अति तो योग्य है वे, तो अयोग्यता योग्यता को लेकर फर्क कैसे करते हो आप? तो आप अपने में अपने भगवान के लिए निराश न हो, मैं सबके सब आश रखें परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, मेरा उद्देश्य ये है ना, जिसमें योग्यता क्या करेगी? आप समझे ध्यान ध्यान करके, अपनी कमजोरी मान करके भगवान से विमुख मत हो, क्योंकि कमजोरी जोर वह है भी ना, तो बल्कि वह इतने आवश्य है, वो बल में अतीत है, योग्यता में अतीत है, सब तरह से अतिक्रमण कर गया, तो वो हमारी योग्यता को देख थोड़ा ही होगा, हमारा अपना पर देख रही होगा वो, तो वो अपना पर हम सब कर सकते हैं, क्यों हम भगवान के अंश है, माँ के बेटा है हम सभी, योगी अर्थ बात दूसरी पीछे आड़े वाली है, पर संबंध वाली बात तो नित्य है, उस नित्य वाली को लेकर के आप चलो तो आप सब योग्य हो, परमात्मा प्राप्ति के लायक हो। भगवान को अपना मान लिया, हाँ ये योग्य से रही है, योग्य तो दूसरी की जरूरत नहीं है, कि दूसरी अनित्य है, दूसरी योग्यता अनित्य है, संबंध नित्य है, तो नित्य तत्व का संबंध संबंध हमारा है, तो हम योग्यता निराश क्यों हो गए? ये सब तो मेरे कहने का तात्पर्य समझ तो है, नहीं मानना गलती है, न मानो न मानो ऐसी अधिक तो रही संबंध, भगवान का जो अंश है वो मानने और न मानने का आश्रित है क्या? बस हम अयोग्यता मान के निराश न हो, ये तात्पर्य मेरा, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने में अयोग्यता मान करके भगवान से निराश न हो, संसार में निराश हो सकते हैं। आप जहाँ पढ़ाने के लिए बैठोगे और एक दूसरा आदमी बैठेगा तो फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा? ही बिठा सकते ही नहीं, पर भगवान से ना आपकी योग्यता और उसकी अयोग्यता में क्या फर्क पड़ेगा? भगवान का मेरापन तो सब में बेटे का दृष्टांत है माँ के लिए, तो माँ के लड़का तो बरोबर ही है कि नहीं संबंध से? योग्यता का फर्क थोड़े ही मांगे, यहाँ योग्यता का पद मिलने में होगा। इस वास्ते अपनी अयोग्यता समझ करके परमात्मा से आप निराश न हो, ये मेरा तात्पर्य है, ध्यान दो। मानवीय बात है, बहुत बढ़िया भैया बात है, सबकी हिम्मत होने की बात है। उसमें लिखा है, एक जगह मैंने पढ़ा था स्वामी कृपात्री जी की पुस्तक में, रामानुजाचार्य जी ने माना है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए या कुछ चाहिए, और शंकराचार्य जी ने इस प्रकार का माना है कि नहीं नहीं उसके लिए कोई, अथवा रामानुजाचार्य जी ने कुछ इस प्रकार की कृपा और शंकराचार्य ने योग्यता मानी, शंकराचार्य जी ने इस प्रकार से मानी, फिर दोनों का समन्वय किया है, अन्यथा भगवान पात्र को कुपात्र को यदि सबको चाहने लग जाएंगे, सबका कल्याण करने लग जाएंगे, तो इस प्रकार से अन्याय होता है। उसमें माना है कि वर्णीयता कुछ न कुछ होनी चाहिए, वर्णीयता के लिए अपनापन या भक्ति कुछ तो होनी चाहिए, कुछ सत की ओर झुकाव होना चाहिए, यही मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ वो नहीं, हम जो योग्यता वर्णीय हो न, तो वे तो उपनिषदों में भी आता है, वेद में मंत्र आते हैं, तो यम एष अधिणुते सचेन लभ्य, तो ये तो वेद में वचन है, परंतु मैं तो बात कह रहा हूँ सीधी सरल बात कि भगवान किसको नहीं बढ़ता है बताओ, सबको, सबको भगवान तो स्वीकार सबको कर रहे हैं, भगवान की तरफ चलने वाले तो स्वीकार करें न करें, परंतु भगवान अस्वीकार कब करते हैं, किसको करते हैं बताओ? अयोग्य की समझ करके ऐसी कार खड़ी करते तो भगवान ही पर चलने में आप कृपानाथ ऐसी कृपा करो कि भगवान ही पर चलने में अपने को निराश मत करो, ये रहता है उसी से निराश भी होते हो तो ये बात आ गई। परंतु देवते का नाम तो स्वीकृति है, मुझे मरने स्वीकृति है ना, तो स्वीकृति कर दी। अब वो स्वीकृति वाले भी अगर एक बात बताऊ मार्मिक, बच्चा स्वीकार नहीं करता पर रोने लग जाता तो बा क्या करते है, वो रोना नहीं सहा जाता बाप से। ऐसे अयोग भी व्याकुंत होकर वो व्याकुंत नहीं सही जाते भगवान से। हम जो पदार्थ में राजी हो जाते हैं व्याकुंत नहीं होते हैं, ये बाधक है हमारी योग्यता, योग्यता बाधक नहीं है। हम तो उल्टे चलते हैं, भगवान की तरफ विमुख और संसार को सरल मानते हैं, ये गलती होती है। पर रोने लग जाए तो वो सब काम ठीक हो जाता है। बहुत गलती होती है आपकी, विश्वास से कह रहा हूँ कि आप ऐसे समझे। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तो पढ़े लिखे परमात्मा मिले तो परमात्मा सबके नहीं हो सकते। सूर्यदम स्थलो भूता नाम पे नहीं आ सकता, सूर्यदम स्थलो भूता नाम कैसे होगा। प्राण भूता नाम लिखा है, मनुष्य नाम नहीं लिखा है भूता नाम। वेद स्तुति में भी आया है मरुण मनोक्ष दृढ़ योग युजो यदि हिरियन मुनय उपासते तद अरयो पियु स्मरणा नदी ओपी को मारे अरयोपी शत्रु भी मैंने वो पद दुहाता है। आंधा दुध सरकार है तुलसी भजो निशंक, खीजे दिनो परम पद रीजे दिन रंग। आंधा दुध सरकार है, कोई ब्याज नहीं है, रीजे खीजे दिनो परम पद रीजे दिन रंग। पढ़ाओ बढ़िया बढ़िया, कौन सी लंका है, परम पद है। गुस्सा किया परम पद दे दिया रंग, तो आधा दुध सरकार है। इसका मतलब है कि भगवान बहुत दयालु है, ये एक विरोधाभास अलंकार है। तो परंतु बात बात बात क्या वास्तव में तत्व क्या है, वास्तव में तत्व समूह सर्वभूते प्रिय सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान की उपजाए है ना। तो उपजाने में सम है, किसी को कैसे उपजाए दूसरे तत्व नहीं है। सब मम प्रिय सब नारायण नारायण नारायण नारायण पधारो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, संसार की प्राप्ति के लिए तो योग्यता तक लुप्ता ही है, परमात्मा के लिए तो केवल चाहना चाहिए, केवल चाहना, उसमें आप निराश न हो। भगवान की जो है भगवान योग्यता से नहीं मिलते हैं। हाँ जी, अगर योग्यता से मिलेंगे तो उनकी दया किस काम, दया जो है। हाँ, तो ये बात जो है कल से जो है चिंतन चला स्पष्ट जो हम समझ नहीं पाए। अच्छा देखो, योग्यता से मिलने वाली चीज, ध्यान देकर सुना मेरी बात, योग्यता से मिलने वाली चीज योग्यता से कम कीमती होगी। पैसों से घड़ी मिलती है ना, ये 100 रुपये में घड़ी मिलती है तो 100 रुपये से कम की है दुकानदार के, तो 100 रुपये कब जाओगे इस पर। ऐसे योग्यता होती है, वो योग्यता से कम योग्यता पर अधिकार होता है। योग्यता अधिक होगी तो योग्यता का अधिकार नहीं होगा। जैसे ये तपा पार प्रकाश करता है, बल सूर्य का प्रकाश होने पर मंद हो जाता है ये। ऐसे ही योग्यता वहां छिप जाती है, योग्यता काम नहीं करती है। योग्यता छिप जाती है तब ये निराधार होता है। नहीं तो योग्यता साथ में रहे जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है, योग्यता से निराश हो जाता है, उसको जब प्रगट नहीं पाता है तो भगवान की इच्छा जोरदार पैदा होती है। भगवान की, भगवान कैसे मिले योग्यता, जैसे तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तुम काम करने की योग्यता है, पढ़ने लिखने की योग्यता है, योग्यता है, बल है, आपके पास शक्ति है, ये तो इनके द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहो तो इनके द्वारा प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि योग्यता का तो अयोग्य पर असर होता है। अधिक योग्यता पर असर कैसे होगा? मैं अभी संस्कृत की बात कर रहा हूँ, तो संस्कृत पढ़े हुए नहीं है उन पर मेरा अधिकार होगा, मेरे से अधिक संस्कृत वहां पर मेरा क्या असर पड़ेगा? तो योग्यता जीव में कितनी हो भगवान के संबंध होती नहीं, तो इतनी योग्यता वाला भगवान को कैसे पकड़ लेगा? तो योग्यता के द्वारा ही पकड़ सकते है, वो रोकर पकड़ सकता है। बच्चा माँ के ऊपर अपना बल लगा सकता है क्या? मतलब रो तो सकता ही है, रोने से मांग सीधी हो जाए तट, और बल से माँ परेशान नहीं होती। ऐसे हम अपनी योग्यता से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, किन्तु व्याकुल होकर रो पड़े तो भगवान सीधे हो जाएंगे, सीधे आ जाए तट। तो योग्यता उसको प्राप्त नहीं कर सकती, पर व्याकुलता हो जाए उसके लिए, तो फिर आप तो योग्यता को भूल जाओगे और भगवान भूल जाएगा अपनी योग्यता को। ये यथा प्रपद्यन्ते बजान्यम, ये तुच्छ जीव है, मेरे क्या करता है सकता है, क्या इसकी भस्म हो गए, वो भस्म हो जाएंगे आपके। इधर तो आप योग्यता भूल जाओगे, भगवान वो अपनी योग्यता भूल जाएंगे और मिलन हो जाएगा। ख्याल आया नहीं? और पूछो। योग्यता है तो इसकी कुछ रहती है, रहती दोषी नहीं, योग्यता लगना दोषी है, योग्यता रहना दोषी नहीं है। उसमें योग्यता लगाकर हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ये दोषी है। योग्यता रहे कितनी रहे क्या उसे? मैं आपसे बात करता हूँ, चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे हो, चाहे मैं कितना ही पढ़ा लिखा हूँ, अपने बात करेंगे जो पढ़े लिखा अभिमान थोड़े लगा साथ में, वो तो डर देंगे, बात तो करना है तो बोलता है, तो योग्यता क्या करेंगे? तो भगवान के साथ संबंधित योग्यता नहीं होता है, प्रेम से होता है, और प्रेम होता है अपने में कमी मानने से, प्रेम की पिपाशा होती है, जैसे तत्व की जिज्ञासा होती है ऐसे प्रेम की पिपाशा होती है, पात्र इच्छा पिपाशा प्राण की इच्छा होती है, वो मिल जाए। प्रेम शक्ति है मनुष्य में करने की, जानने की, मानने की। करने की शक्ति संसार काम आती है, जानने की शक्ति स्वयं की आती है, और प्रेम की पास जो मानने की वो भगवान का है। नारायण नारायण नारायण।